بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو جو تہجد کے عادی ہیں وقت پر جگا کر اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف دیتے ہیں, اس لیے بجائے ناز کے نیاز و شکر چاہیے. اس ملفوظ میں تہجد کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالی جن کو تہجد کی توفیق دے دیتے ہیں ان کو اس پر ناز نہ کرنا چاہیے, نیاز, عاجزی, شکر کہ انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ کلام کرنے کا موقع دے دیا, یہ ان کا احسان ہے. یہ جی ناز کا یہاں کوئی مقام نہیں ہے, سراسر نیاز, تواضع, انکساری, یہی اس راستے میں پسند ہے. جہاں ناز کیا گر گیا, جہاں ناز کیا گر گیا, جب تک نیاز کرتا رہا, جب ناز گر گیا. اس راستے کے یہ اصول ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی, انکساری, تواضع یہ پسند ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیا ہے؟ انتہائی درجے کی بلند ذات کے سامنے انتہائی درجے کی پستی کو ظاہر کرنا, یہ ہے عبادت. انتہائی درجے کی بلند ذات کے سامنے انتہائی درجے کی پستی کو ظاہر کرنا, یہ ہے عبادت. ظاہر ہے کہ ایسی ذات ایک ہی ہے, اس لیے توحید اس میں آ گئی. ایک ہی ذات وحدہ لا شریک ہے, اس کے سامنے اپنے انتہائی درجے کی پستی کو, چھوٹا ہونے کو, تواضع کو, انکساری کو ظاہر کرنا, یہی عبادت ہے. اسی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا, اس لیے اس سے ہٹ کر جب ہم اپنی بڑائی کو سوچنا شروع کر دیں گے, میں یہ ہو گیا اور میں وہ ہو گیا, بس یہ عبدیت ختم ہو گئی. عبدیت ختم ہو گئی تو گر گیا, عبدیت ختم ہو گئی تو گر گیا. اس لیے عبدیت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی انکساری کا سوچنا نہایت ضروری. جب تک اپنے چھوٹا ہونے کو سوچے گا بڑا رہے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ تعالی کے لیے تواضع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کریں گے. یہ جی ہاں, من تواضع للہ, اللہ تعالیٰ کی بعض تواضع ظاہر کرتے ہیں لیکن اپنے لیے. میں تو بڑا حقیر فقیر ناچیز کچھ بھی نہیں. اگر کہہ دے کہ ہاں واقعی آپ تو بڑے کمینے ہو, اب لڑنے کو تیار بھی آپ خود تو کہتے ہیں میں حقیر ہوں فقیر ہوں کچھ بھی نہیں. اگر میں نے آپ کو کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ جی ہاں جی ہاں, مجھے سب سے زیادہ تواضع والے ایک صاحب ملے تھے کبیر والے. مولانا عبید اللہ صاحب کے ہم سبق سے دورے, عالم بہت بڑے, لیکن مجھے یہ آ کر کہا انہوں نے کبیر والے میں پڑھا تھا میں تو کمی ہوں, یہ لفظ مجھے ان کی تواضع نہیں بھولتی, میں تو کمی ہوں بس گاؤں میں پڑھاتا ہوں, مجھے گاؤں والے کچھ نہ کچھ دیتے بھی رہتے ہیں, میں تو کمی آدمی ہوں. اتنی تواضع میں نے کسی میں نہیں دیکھی. تھوڑا سا وہ ایک سال ہوا وہ فوت ہو گئے, ان کے بیٹے ہیں مولوی قاسم جو میرے داماد ہیں, آئے تھے یہی رشتہ پوچھنے کے لیے کبیر والے آئے تھے. یہ لفظ سن کر میں حیران رہ گیا, ایک دم میرے دل پر چوٹ لگی, اتنی زیادہ تواضع ہیں بڑے درجے کے عالم. کہتے میں تو کمی آدمی, میں تو کمی آدمی. کئی دفعہ ملے پھر بات تواضع کی انتہا, اتنی تواضع میں نے کسی میں نہیں دیکھی. ہوتے ہیں تواضع والے لیکن خوب بھام ساتھ خوب بھام بھی ہوتی ہے, کچھ پھون کچھ کھاؤ کچھ تواضع ملے جلے ہوتے. صرف تواضع ہی تواضع ہو, انکساری ہی انکساری ہو, یہ بہت کم ہوتا. جی ہاں جی ہاں جی, اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے. اسے فرمایا من تواضع للہ, جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کرے, رفعہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے. یہ نہیں, اور جو تواضع ہی کرے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے وہ اس میں داخل نہیں ہے, اس میں حقیقت میں تواضع ہی نہیں. تواضع یہی ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو گھٹیا سمجھے, اگر سمجھ لیا کہ میں بھی کچھ ہوں میں بھی کچھ ہوں, ختم ختم. بعد خود ہی ایک تو آدمیوں کو ساتھ ملا کر مشہور کرتے ہیں بڑے پیر صاحب بڑے پیر صاحب بڑے پیر صاحب, جب دو چار آدمی آنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں یہ اتنے آدمی آ رہے ہیں میرے پاس, کچھ ہے دال میں کالا, کچھ کچھ ہوں جب بھی تو آ رہے ہیں, کہ تم نے خود ہی تو پیچھے لگائے خود ہی تو پیچھے لگائے, اور جب آنے لگے تو میں کچھ ہوں, کچھ بھی نہیں ہو تم, کچھ بھی نہیں. اس لیے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا وہ اس راستے میں گر جائے, جو اپنے آپ کو لاش ہے سمجھے گا وہ اللہ تعالی کے ہاں قبول ہو جائے. یہ راستہ ہی ایسا ہے, جتنا نیچے گرو گے وہ اوپر اٹھائیں, جتنا اوپر اٹھو گے وہ نیچے گرائیں گے, ایسا راستہ ہے. اس لیے تواضع بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ, توازو توفیق ہو گئی تحجد کی تو شکر تکبر نہیں شکر آج ہی ان کے سارے اتنی بڑی ذات اور اس نے اپنے دربار میں کھڑے ہونے کی اجازت دی اور مجھے اٹھا دیا مجھے اپنا ہم کلام بنا لیا اس کو ان کا انعام سمجھے اپنا کمال نہ سمجھے جب تک یہ درجہ رہے گا ترقی ہوتی رہے گی جب یہ سمجھ لیا کہ میں کچھ ہو گیا اب تنزل شروع ہو گیا اللہ تعالی ہمیں صحیح رستے پر قائم رکھیں